Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 września, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Premier o propozycjach programowych Platformy Obywatelskiej. Lepiej, żeby Tusk zostawił swoje konkrety dla siebie i dla swoich kolegów. Policja rozbiła gang, który organizował nielegalny przerzut migrantów z Białorusi przez Polskę na zachód. Wróciły letnie temperatury, na termometrach zobaczymy nawet 31 stopni. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rządy Donalda Tuska doprowadziły do pogorszenia stanu państwa i obniżenia stopy życia Polaków. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych wypowiedź szefa rządu nawiązującą do zapowiedzianej na jutro prezentacji programu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Wyższy wiek emerytalny, zabranie oszczędności z OFE, podwyższenie VAT, uzależnienie Polski od rosyjskich surowców czy wyprzedaż majątku państwa polskiego. Lepiej, żeby Tusk zostawił swoje konkrety dla siebie i dla swoich kolegów. To mrzonki. O Polaków najlepiej zadba rząd Prawa i Sprawiedliwości. Prezentację programu Platformy Obywatelskiej zapowiedział wczoraj w TVP Info rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Wyręczymy przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i w piątek na naszych kontach społecznościowych zaprezentujemy rzeczywisty program PO, powiedział rzecznik. Akcja PiSu ma wyprzedzić zaplanowaną na jutro w Tarnowie konwencję Koalicji Obywatelskiej. 100 konkretów na 100 dni. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego zatrzymali 4 osoby podejrzane o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski oraz pomoc w przedostaniu się do Europy Zachodniej, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Członkowie gangu organizowali przekraczanie granicy białorusko-polskiej z reguły w miejscach odludnych i zalesionych, głównie na terenie województwa podlaskiego. Następnie migranci byli przewożeni do Niemiec wynajętymi samochodami. Za transport do Europy Zachodniej brali od każdej osoby co najmniej 1000 zł. Podejrzani działali od 2 miesięcy. Zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa jest rozwojowa, napisał w mediach społecznościowych szef MSWiA. Polska wygrała z Wyspami Owczymi 2-0 w czwartym meczu eliminacji do piłkarskich Mistrzostw Europy. Oba gole strzelił Robert Lewandowski. I tak o spotkaniu mówi obrońca Bartosz Bereszyński. Pierwsze 70 minut wyglądało to troszeczkę jak walenie głową w mur, ale tak zagrały Wyspy Owcze, stali w zasadzie blokiem 9 zawodników w 2 liniach, bronili się dosyć głęboko. Stwarzaliśmy sytuację, bo 2-3 takie podośrodkowania w pierwszej połowie, w drugiej połowie brakowało troszeczkę szybszego wykończenia i ostatniego podania. No, cieszymy się, że w końcu wykonaliśmy ten plan, no bo musieliśmy go wykonać i dopisaliśmy 3 punkty i wiemy, jak ważne spotkanie nas czeka w Albanii. Biało-czerwoni zagrają z Albanią w niedzielę w Tiranie. Polska ma 6 punktów i zajmuje 3 miejsce w grupie. Cały kraj skąpany w słońcu. Stoi za tym wyższe Patrycja. Najbliższe dni mają być ciepłe i pogodne w całym kraju. Synoptyk Ewa Łapińska mówi, że najcieplej będzie na zachodzie. Piątek w całej Polsce słoneczny i też temperatura maksymalna od 25 do nawet 30 stopni na krańcach zachodnich. Nad morzem troszeczkę chłodniej, około 23-25 stopni. Wrześniowe lato potrwa do połowy przyszłego tygodnia. Temperatura wzrośnie miejscami do 31 stopni. W nocy Rosjanie ponownie atakowali dronami ukraińskie miasta i osiedla. Przedstawiciel Wojsk Obrony Powietrznej informuje, że bezzałogowce wystartowały z Primorsko-Achtarska w kraju krasnodarskim i z okupowanego terytorium Krymu. A Rosjanie wprowadzili też do akcji u wybrzeży Morza Czarnego fregatę rakietową admirał Makarow z rakietami Kalibry na pokładzie. A sztab generalny Ukrainy podaje, że wczoraj wojska rosyjskie wystrzeliły w stronę Ukrainy 7 rakiet manewrujących. Przeprowadziły 74 bombardowania i 46 ostrzałów. Doszło do 39 starć. Sytuacja na wschodzie i południu Ukrainy sztab określa jako trudną. Trwają ciężkie walki w Zagłębiu Donieckim i na Zaporożu. Wystawę Ulmowie nie ma większej miłości można oglądać w galerii Okno na Kulturę przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Jest jednym z wydarzeń towarzyszących beatyfikacji 9-osobowej rodziny zamordowanej w 1944 roku przez Niemców za udzielenie pomocy Żydom, mówi minister kultury Piotr Gliński. Chciałbym, żeby ta wystawa budziła emocje, bo my potrzebujemy emocji mądrych, emocji związanych z taką sytuacją, kiedy ktoś potrafi bronić człowieczeństwa. W ciężkich czasach, zwłaszcza współczesnych, kryzysu kultury, hedonizmu, nie zawsze mamy czas na taką refleksję. Beatyfikacja rodziny Ulmów odbędzie się w niedzielę. Transmisja w programie Pierwszym Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda, proszę Państwa, idealnie nam się wpasowała w dzień dobrych wiadomości, bo piątek prawie wszędzie bezchmurny, słoneczny i ciepły. Temperatura od 23 stopni nad morzem do 30 na zachodzie, na wschodzie 25 stopni, a w centrum około 27-28. Wiatr będzie słaby, momentami umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Być może, proszę Państwa, należy zadać kłam temu twierdzeniu, że tylko złe informacje albo sensacyjne informacje w mediach się sprawdzają, klikają, przyciągają naszą uwagę. Dzisiaj dzień dobrych informacji, dobrych wiadomości także. Jaką Państwo ostatnio dobrą, albo nawet nie ostatnio, w ogóle taka informacja dobra, która Państwu przychodzi do głowy? 2 2 i 7 3. 6 minut po godzinie 8. Summer breeze through my heart. Now my mistakes are haunting me like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you this to end, you tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worried town. Please, no grieving, my love. Understand. Feeling wrong, I used to go and write a song from my heart. But now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for my heart. So I'm leaving this worry. Mija rok od śmierci królowej Elżbiety II. 96-letnia monarchini zmarła 8 września ubiegłego roku w zamku Balmoral w Szkocji. Następcą został jej syn Karol, który panuje jako Karol III. Elżbieta II z dynastii Windsor, królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, była najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. Objęła tron 6 lutego 1952 roku, zaś uroczystość koronacji odbyła się później, 2 czerwca 1953 roku w opactwie westminsterskim. Arcybiskup Canterbury Geoffrey Fisher nałożył na głowę Elżbiety koronę świętego Edwarda, a lordowie zawołali God save the Elizabeth. Elżbieta II pełniła przede wszystkim funkcję reprezentacyjną, podejmowała szefów państw i składała wizyty zagraniczne. Królowa 4 razy wygłosiła nadzwyczajne orędzie do narodu, między innymi w 1997 roku przed pogrzebem tragicznie zmarłej w wypadku księżnej Diany. To, co mówię teraz do was jako królowa i babka, mówię z głębi serca. Po pierwsze, chcę osobiście złożyć hołd Dianie. Była wyjątkową i pełną zalet osobą. Zawsze, nawet w ciężkich chwilach, nie traciła pogody ducha i uśmiechała się, obdarzając innych swoim ciepłem i dobrocią. Państwowe uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety odbyły się 19 września w opactwie westminsterskim w Londynie z udziałem rodziny królewskiej i przedstawicieli 145 państw. Przewodził im dziekan opactwa ksiądz David Hoyle. Here, where Queen Elizabeth was married and crowned. Tu, gdzie królowa Elżbieta wzięła ślub, gdzie odbyła się jej koronacja, zbieramy się z całego kraju, ze wspólnoty narodów i z państw całego świata, by opłakiwać stratę, by wspominać jej długie życie altruistycznej służby i by powierzyć ją miłosierdziu Boga, naszego Stwórcy i Zbawcy. Elżbieta II spoczęła w kaplicy świętego Jerzego u boku swoich rodziców, Jerzego VI i Elżbiety, królowej matki oraz siostry Małgorzaty. W to samo miejsce została też przeniesiona trumna z ciałem jej męża, księcia Filipa. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię, popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zdawało mi się, że miało być łatwiej, prościej i szybciej, zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przed oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się.

Skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Policjanci Centralnego Biura Śledczego zatrzymali 4 osoby podejrzane o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski i pomoc w przedostaniu się do Europy Zachodniej. Podejrzani działali od 2 miesięcy, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. 4 Polaków w wieku od 19 do 33 lat zatrzymano na terenie województwa lubelskiego i w Warszawie. Nielegalni migranci byli przewożeni do Niemiec wynajętymi samochodami osobowymi za transport do Europy Zachodniej. Podejrzani brali co najmniej 1000 zł za osobę. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik poinformował, że program wyborczy, który jutro ma przedstawić Prawo i Sprawiedliwość, ma być zarówno podsumowaniem, jak i planem na najbliższe 8 lat. Wiceminister, odnosząc się do już ujawnionych elementów programu, mówił na antenie Polskiego Radia 24, że PiS zamierza misję rządzenia prowadzić bardzo długo. Chcemy, żeby wszyscy byli beneficjentami dobrej zmiany, żeby ta zmiana, która jest, była powszechna, żeby ludzie odczuwali dobre rządzenie. I dlatego żeśmy akurat wybrali kilka takich segmentów, które żeśmy zdążyli ogłosić, bo dzisiaj wstrzymaliśmy, tak jak sztab zapowiedział, ogłaszanie. Po to, żeby skierować pewien sygnał do środowisk, które uważają, że oni powinni być w większym stopniu beneficjentami chociażby sukcesu fiskalnego. Program wyborczy partii jutro w Końskich ma ogłosić prezes PiS Jarosław Kaczyński. Już jutro 12 Narodowe Czytanie, lekturą nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Akcję zainauguruje o 11 w warszawskim Ogrodzie Saskim Para Prezydencka. Na scenie wystąpi ponad 20 aktorów. Całość wyreżyserował dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Zapraszamy wszystkich Państwa. Jeżeli nie mogą Państwo przyjechać do Warszawy, to słuchajcie nas w Polskim Radiu, bo będą transmisje, rozmowy z aktorami. Będziemy obecni w Polskim Radiu, w internecie oczywiście również. Wiemy, że to wydarzenie ogląda cały świat. Stany Zjednoczone, Australia, Polonia, bo wszyscy kochamy polską literaturę. Polskie Radio, partner medialny wydarzenia, przygotowało także specjalny serwis internetowy Narodowe Czytanie polskieradio.pl. Pełny serwis o 9:00. A w naszym studiu już Krzysztof Łaniewski. Czas na informacje sportowe. Polska, Wyspy Owcze 2-0. Obydwa gole w spotkaniu eliminacji Euro w Warszawie strzelił Robert Lewandowski. Pierwszego z rzutu karnego dopiero w 73 minucie. Drugiego 10 minut później efektownym, niesygnalizowanym strzałem w górny róg bramki rywali. Nie ma łatwych przeciwników w Europie, reprezentacji. Też nie jest łatwo grać przeciwko drużynom, które bronią 5-4-1. Każdy praktycznie aut, każdy rzut rożny zbijają w pole karne. Na pewno trzeba być bardzo skoncentrowanym. Najważniejsze, żeby wygrać ten mecz, zagrać na zero z tyłu. Udało się to osiągnąć i to było najważniejsze. Z szacunkiem o przeciwniku mówił wprowadzony po przerwie Paweł Wszołek. W niedzielę gramy z Albanią, która wczorajszego wieczora wywiozła punkty z Pragi po remisie po 1 z Czechami. Czesi są liderem naszej grupy. Albańczycy mają punkt mniej. My tracimy do Czechów 2 oczka. W innych spotkaniach kwalifikacji Euro zwraca uwagę 5. Kolejna wygrana Francuzów. Wicemistrzowie świata 2-0 pokonali Irlandczyków i prowadzą w tabeli z kompletem 15 punktów, praktycznie awans mając w kieszeni. Z awansu do finału tenisowego US Open cieszą się Amerykanka Coco Gauff po wygranych w 2 setach z Czeszką Karoliną Muchową i Aryna Sabalenka. Białorusinka uciekła katus pod topora w pojedynku przeciwko innej Amerykance Madison Keys. W pierwszym półfinale po wygraniu przez Amerykankę pierwszego seta 6-4, w którym prowadziło już 5-1, doszło do protestu 4 działaczy na rzecz ochrony środowiska. Wszyscy znajdowali się na trybunach. Jeden z nich przykleił sobie bose stopy do betonowej podłogi. Sytuację udało się opanować po 50 minutach i wznowiono grę w drugiej partii. Czeszka potrafiła wybronić kilka piłek meczowych i ze stanu 3-5 wyrównać na 5-5. Jedna z wymian miała 40 uderzeń. Ostatnie słowo należało jednak do Amerykanki. To będzie jej drugi finał wielkiego szlema w karierze. To był ciężki mecz. Miałam w nim zloty i upadki. Musiałam też stawić czoła dużym wyzwaniom emocjonalnym. Jestem zadowolona, że potrafiłam być skupiona. Jestem też z siebie bardzo dumna. Podsumowała Coco Gauff. Jej przeciwniczką w finale będzie nowa liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka. Grająca bez presji Madison Keys dominowała zupełnie Białorusinkę w pierwszej partii. W drugiej Amerykanka prowadziła już 5-3, ale od tego momentu olbrzymią determinację zaprezentowała Białorusinka. Sabalenka zaraz po meczu podkreślała, że miała dużo szczęścia odwracając los spotkania ze Stanów Zjednoczonych. Dla sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Rzeczywiście, bo Kis po zwycięstwie w pierwszym secie 6-0, w drugim przeprowadzeniu 5-3 w gemach miała piłkę meczową. Na zakończenie wracamy do Europy. Jesteśmy po pierwszym odcinku specjalnym rajdu Akropolu, 10. rundy samochodowych Mistrzostw Świata WRC. Na prowadzeniu broniący tytułu i spodziewany w przyszłym tygodniu w Warszawie Finn Kalle Rovanpera. Kajetan Kajetanowicz jest 5. w kategorii WRC 2. Piątek pogodny i tak zapowiada się cały weekend i później także. Dzisiaj na termometrach od 24 stopni na północnym wschodzie do 27-28 w centrum i 30 na zachodzie. Chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich od 23 do 24. Wiatr będzie słaby i umiarkowany głównie z kierunków wschodnich, a do środy nawet 31 stopni na termometrach. To jeszcze a propos meczu. Jak powiedział później w wywiadzie piłkarz Bereszyński, że oni tłukli ten mur tych piłkarzy z Wysp Owczych i nie mogli się przebić. Ostatecznie jakoś się to udało. Przebili się. Znaleźli tę chyboczącą się cegłę w tym murze. Ciekawe, co zaprawę będzie... nawet wyjęli. Tak, ciekawe, co będzie w niedzielę. Między cegieł, tak. W niedzielę będzie ciężko. Będzie ciężko. No to pożyjemy, zobaczymy. Codziennie nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluje mój świat. Skrojeni na miarę moich wad, sprzedawcy powiedzą mi, bym chciał. Emocje wybrane w hicie dnia, zapłacę i mam. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, czy też mi się chce? Popatrz w twoje oczy którejś nocy, wiem, że stracę cię. Do słońca odwracam dziką twarz, niech płynie zwyczajna jak życie łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, czy też mi się chce? Popatrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, zabiorą cię. Patrzę w twoje oczy każdej nocy, czy też mi się chce? Popatrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, zabiorą cię. Gdy patrzę w twoje oczy, twoje oczy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz, u ciebie też wiem, to nie był róż, no to idę w ciebie. Trochę jak do tygi, przypadkiem na swoje tempo. Mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już. A teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. To najnowsza propozycja od Lambert i Notting Hill. Proszę Państwa, nasze dzisiejsze spotkanie zdominował temat wczorajszego meczu i o sporcie, i o wyławianiu talentów. Więcej już za kilka minut. Gościem trójki będzie minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. Na zegarze 18 minut pozostało do godziny 9. Pora na trójkę. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa w Porze na Trójkę. Dzień dobrych wiadomości, proszę o tym pamiętać, a my już dziękujemy. Maciej Załęcki, Rafał Jarząbek, Bartek Bielecki, Piotr Firan. Do usłyszenia. Kwadrans pozostał do 9:00. Salon Polityczny Trójki. Tu Karol Gnat. Dzień dobry Państwa. Moim gościem jest dzisiaj Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki, jedynka Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 16, Ciechanowsko-Opłockim. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy świętował pan wczorajszy sukces biało-czerwonych? Polska pokonała reprezentację Stalowej Woli, bo to między innymi tyle mieszkańców jest na Wyspach Owczych. Niektórzy mówią, że reprezentacja jest Stadionu Narodowego, bo to mniej więcej podobna liczebność. Radość towarzyszyła temu spotkaniu? Nie świętowałem, ponieważ wydaje mi się, znaczy nie wydaje mi się, ale tak najzwyczajniej jest, że zwycięstwo nad taką drużyną jest po prostu obowiązkiem, więc przeszedłem do tego, nad tym do porządku dziennego. Uniknęliśmy kompromitacji, bo każdy inny wynik niż zwycięstwo reprezentacji Polski w takim meczu byłby kompromitacją. A to, co się dzieje w PZPN-ie, to kompromitacja? A co konkretnie pan ma na myśli? No to całe zamieszanie. Osoby skazane za afery korupcyjne samolotem lecą z reprezentacją na mecze. Ja myślę, że to było na pewno nic dobrego się nie stało, że tak się wydarzyło, ale nie przesadzałbym z nazywaniem tego kompromitacją. Myślę, że większy wymiar to miał medialny niż realny. No, wpadka najzwyczajniej w świecie, która nie powinna się powtórzyć. Mhm. Natomiast to, jak niektórzy próbują dzisiaj w dzisiejszym świecie w social mediów, nie wiem, takim twitterowym zaostrzać język debaty publicznej i zaostrzać oceny i domagać się nie wiadomo jakich konsekwencji z często błahych powodów. No ale żeby reprezentacja, taka reprezentacja, biało-czerwonych, 38 milionów ludzi, piękna duma, biało-czerwona, nazywamy, cieszymy się, jak oni lecą na mecze i żeby towarzyszyli im ludzie, no, którzy są troszkę spod ciemnej gwiazdy. No ale to wiesz, ja jednak uważam, że powinniśmy te same miary stosować, bo mam wrażenie, że PZPN w ostatnim czasie stał się takim pochyłym drzewem, na które każda koza stara się wskoczyć. No przecież wiemy, że nawet ci, którzy krytykowali wcześniej tego samego pana Stasiaka, zapraszali do swoich lóż, myślę, to jest firm bukmacherskich. Wiemy o tym, że wcześniej osoby skazane za korupcję w piłce nożnej były w sztabie polskiej kadry. Myślę tutaj jednym z trenerów bramkarzy, a wcześniej bramkarzy. Więc no, jakby to nie jest aż taka skala wydarzenia, żeby zrobić z tego aż tak ogólnopolską nagonkę. To jest spadka, która nie powinna mieć miejsca, nie powinna się wydarzyć, nie powinna się powtórzyć. Mhm. Ale bez przesady. A ktoś w ogóle zadzwonił ze związku do pana, poinformował, co się dzieje? A w jakim sensie? Bo jeszcze raz naprawdę myślę, że pan cały czas to inaczej zapytam. Brnie w to, czego ja staram się unikać. Znaczy uważam, że tak drobna wpadka nie powinna być tematem rozmów. To inaczej zapytam. Czy ma pan narzędzia kontrolne nad związkiem i czy z nich pan już skorzystał lub w przyszłości skorzysta? Bardzo ograniczone narzędzia kontrolne nad związkiem jako minister. Związki cieszą się w Polsce daleko idącą autonomią. Przerabialiśmy to już wielokrotnie w czasie mojej kadencji, chociażby w odniesieniu do Polskiego Związku Tenisowego. Ja mogę kontrolować w ogólną działalność, zgodność działalności z prawem i z wydatkowanie środków publicznych, czyli tych, które pochodzą z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki, czy są dobrze rozliczone i wydatkowane na co wynikają umowy, które mamy ze związkiem podpisanym. Ja nie jestem tutaj żadnym arbitrem elegancji, jeżeli chodzi o to, co się w związkach dzieje. Natomiast jeszcze raz powtórzę, uważam, że burza, jaka została rozpętana w związku z tym wydarzeniem, jeszcze raz powtórzę, wydarzeniem, które nie powinno mieć miejsca, ale znajmy proporcje, jest absolutnie nieproporcjonalne do tego, co się wydarzyło. To elegancko kończąc ten temat, elegancko by było, gdyby w takiej kadrze z takimi zawodnikami była po prostu elegancja. No i wydaje mi się, że to jest, akurat wczoraj czytałem artykuł, że PZPN wyciągnął wnioski z tego wydarzenia i kadra będzie latała zupełnie oddzielnymi samolotami i nie będzie miała bezpośredniego kontaktu ani z kibicami, ani ze sponsorami, tak jak to miało miejsce dotychczas. Jutro Prawo i Sprawiedliwość ma zaprezentować wszystkie propozycje na te wybory. Czy w propozycjach znajdzie się jakiś program sportowo-zdrowotno-rekreacyjny? Czy będzie coś dla aktywnych? Bo 3 miliony ludzi korzysta z klubów fitness. To jest duża grupa. Myślę, że znajdzie się w naszym programie coś dla dosłownie każdego. Ten sportowy program będzie miał bardzo konkretny wymiar, bo brałem udział w jego tworzeniu. Jestem, można powiedzieć, autorem większości propozycji dotyczących sportu, które się w tym programie znajdą, no ale siłą rzeczy, w związku z tym, że jest prezentowany jutro w sobotę na konwencji programowej. Ale będziemy mogli sobie odpisać od podatku na przykład kartę fitness. Rozumiem, że będzie pan mnie ciągnął za rękę taki mam obowiązek. Za rękę nie będę pana ciągnął, za język jak najbardziej, no to jest moja profesja. Natomiast no ja też mam swoją profesję i jestem zobligowany do tego, żeby trzymać się pewnego rodzaju hierarchii, scenariusza zdarzeń. Scenariusz zakłada publikację programu w sobotę w związku z tym. Dobrze, to bez szczegółów zapytam, czy będzie jakiś program konkretny, jeśli chodzi o otyłość dzieci. Polskie dzieci tyją na potęgę. Bardzo konkretnie. Biją na alarm to nie krajowi, ale także i zagraniczni eksperci. Proszę brać pod uwagę, że otyłość jest wydarzeniem o charakterze medycznym, a nie sportowym. Natomiast ja rzeczywiście jako minister sportu będę robił wszystko, żeby polskie dzieci zachęcać. Ale aktywność ruchowa jest jednym z elementów, który zbija tę otyłość. Proszę zauważyć, że jestem ministrem sportu i takie rzeczy wiem, nie musi mi pan tego dopowiadać, natomiast no, jest to jeden z elementów pozytywnych aktywności ruchowej. Ja właśnie chciałem skończyć, jak mi pan rektor pozwolił, że ja jako minister sportu i turystyki będę robił wszystko, co w mojej mocy, żebyśmy mieli jak najwięcej programów, które aktywność wśród dzieci i młodzieży będą promować. Będzie pan robił wszystko, czy już pan zrobił wszystko, żeby się w tym jutrzejszym programie znalazł? Mówimy o programie wyborczym na kolejną kadencję, dlatego stosuję czas przyszły, natomiast oczywiście przez te ostatnie kilkanaście miesięcy, w którym to czasie piastuję funkcję ministra sportu i turystyki, robiłem wszystko, co możliwe. Wydaje mi się, że udało nam się zrobić bardzo wiele, w tym wprowadzić programy, wylać fundamenty pod przyszłość, które będą przynosiły bardzo dobre efekty przez wiele, wiele najbliższych lat. Myślę na przykład o programie Sportowa Polska, ale nie tylko, o największym programie wsparcia infrastruktury sportowej przyszkolnej, ogólnie o największych środkach, jakie dedykujemy na każdy obszar działalności Ministerstwa Sportu, w tym aktywizację młodzieży. Czy opiniował pan bon szkolny? Albo ministerstwo brało udział w tworzeniu tego, o czym wczoraj mówił pan profesor Czarnek. Mówi pan o tym bonie dotyczącym wycieczek. Tak jest. Ministerstwo Sportu i Turystyki popiera ten bon, oczywiście. Ja muszę przyznać, że z ministrem Przemysławem Czarnkiem wielokrotnie o tym rozmawiałem. Sam w jednej ze swoich kampanii samorządowych przed laty miałem bardzo podobny pomysł w odniesieniu do gminy, w której byłem samorządowcem. Uważam, że on ma same atuty, poza tym, że rzeczywiście wspiera polską turystykę, co jest obszarem mojej działalności i myślę, że to będzie też bardzo ważny po bonie turystycznym, tym covidowym, to będzie zauważalny zastrzyk gotówki dla polskiej branży turystycznej. No poza tym buduje pedagogikę dumy, w przeciwieństwie do pedagogiki wstydu, która była budowana przez lata. Jak rozumiem, te wycieczki będą miały również program patriotyczny. Będzie można zapoznać się z polską historią, z polskimi zabytkami, z polskimi miastami, z polskimi osiągnięciami. I tak powinniśmy młode pokolenie Polaków wychowywać. A propos kampanii, kiedy pojawi się pan w okręgu numer 16, okręg Ciechanowsko-Płocki? Poprzednim razem startował pan z domu, z rodziny, z Opolszczyzny. W tym roku tam chyba zabrakło dla pana miejsca, albo niesatysfakcjonujące miejsce. Jedynka w okręgu 16. Stawia pan takie tezy, które od razu jakieś negatywny wymiar mają. Startował pan z domu, teraz pan startuje... Ale byłem szeregowy posłem, dzisiaj jestem ministrem, okręgu. Więc myślę, że i rozpoznawalność, i możliwość pozyskiwania głosów mam zupełnie inną. No i taktyka ugrupowania, jakie reprezentuję Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, jest taka, żeby optymalizować nasz wynik wyborczy poprzez takie... Czyli mówiąc wprost, jest pan lokomotywą. No takie było nastawienie. Rzeczywiście mam za zadanie pociągnąć tę listę, nadać w nowej jakości kampanii, a później też dbać o interesy regionu. Już z perspektywy ministra konstytucyjnego dotychczas region nie miał swojego przedstawiciela w randze ministra konstytucyjnego. Mówię tutaj o okręgu 16. Więc tak, ja się tutaj doszykuję zawsze w pozytywnych motywacji, a nie negatywnych, więc ta motywacja również jest pozytywna. Odpowiadając wprost na pana pytanie, w okręgu już byłem wielokrotnie i wielokrotnie jeszcze zamierzam bywać. Ja złożyłem bardzo jasną deklarację po tym, jak jeden z polityków, który spowodował, że mieszkańcy tego okręgu płocko-ciechanowskiego mają nie najlepsze doświadczenie z tak zwanymi transferami spoza okręgu, czyli pan Kierwiński zaczął oszukiwać, jak to ma w zwyczaju, i przedstawiać siebie jako człowieka stamtąd, kiedy jest dokładnie w tej samej sytuacji, co ja, tylko w 2015 roku został tam zesłany. W jego przypadku to było zesłanie, bo z tego co wiem, to akurat listy Platformy nie pociągnął, bo od kiedy tam startuje, to z około 25-28% poparcie spadło dla Platformy na poziom procent 16 około, z tego co analizowałem. Złożyłem deklarację, że odwiedzę w kampanii wyborczej każdą gminę w tym okręgu. Tych gmin jest 85 i zamierzam się z tej deklaracji wywiązać. Co się kończy 15 września? 15 września kończy się, i tu dziękuję bardzo za to pytanie, bo domyślam się, że ta data wskaże na to samo wydarzenie. Myślimy o tym samym. Kończy się trzeci nabór w ramach programu Olimpia. Czyli widziałem, że pan pójdzie w tym kierunku. Dwie rzeczy się kończą 15 programu, września, ale proszę dokończyć. Największego programu w historii III Rzeczypospolitej, który ma wspierać rozwój infrastruktury przyszkolnej. Ja wykorzystam łamy państwa stacji do tego, fale państwa stacji do tego, żeby zachęcić samorządowców do korzystania z dobrodziejstw tego programu. 15 września kończy się trzeci nabór. W nowum w tym trzecim naborze jest to, że można składać wnioski na inwestycje realizowane w roku 2025. Wcześniej ograniczaliśmy się do 2024, więc te samorządy, które z jakichś powodów do roku 2024 nie mogły lub nie chciały tych hal budować, bo na przykład nie miały środków na wkład własny, już w wieloletnią politykę na rok 2025 mogą sobie tak zaplanować, żeby te środki znaleźć. A wiele samorządów się zwróciło po te pieniądze, czy te, które nie są związane bezpośrednio z partią rządzącą, niechętnie sięgają po te pieniądze? bardzo chętnie sięgają wszystkie samorządy. Ja z tego co pamiętam, w poprzednim naborze rekordzistą była chyba Bydgoszcz, która złożyła 9 wniosków i z tego co pamiętam na wszystkie otrzymała dofinansowanie. I ja myślę tak, mądrzy samorządowcy, którzy dysponują środkami, dlatego też rozszerzamy zakres o rok 2025, żeby jak najwięcej samorządów mogło tymi środkami dysponować na ten program, wykorzystują go do tego, żeby łatać dziury tam, gdzie przy szkołach mają stare sale gimnastyczne, albo nie mają, albo mają niepełnowymiarowe, składają wnioski masowo, bo drugiej takiej okazji może nie być przez dziesięciolecia. To jest naprawdę największy program w historii III Rzeczypospolitej, wsparcie infrastruktury sportowej, bardzo atrakcyjny dla samorządowców, bo gwarantujący 70% dofinansowania, przewidujący technologię, która jest stosunkowo tania, stosunkowo szybka w realizacji, stąd bardzo duże zainteresowanie, ponad 460 dofinansowań. Rozumiem, że koszt utrzymania później tych hal będzie po stronie samorządu. Jak każdego obiektu. My jako ministerstwo inwestujemy bezpośrednio i utrzymujemy tylko i wyłącznie w obiekty w ramach centralnych ośrodków sportu. Inne programy dotacyjne polegają na tym, że wspieramy samorządy w budowie obiektów. Podobnie było kiedyś z Orlikami, podobnie z boiskami wielofunkcyjnymi, stadionami i wszystkimi innymi tego typu obiektami, że wspieramy przy budowie, dajemy dotacje po to, żeby łatwiej było zdecydować się na tego typu inwestycje, uniesie jej ciężary samorządowi, a później samorząd w ramach swoich środków, które zgodnie z szeregiem ustaw pozyskuje w własnych dotacyjnych, subwencyjnych, utrzymuje te obiekty, podobnie jak szkoły, szereg innych. Zapytałem o program obiektów. Olimpia nieprzypadkowo, bo sądzę, że za tydzień 15 września ten temat jednak nie będzie numerem jeden. Chodzi o embargo na zboże ukraińskie, bo to też do 15 września. Michał Kołodziejczak jedzie do Brukseli, mówił o tym wczoraj lider Platformy Obywatelskiej. Pan co prawda rolnictwem się nie zajmuje, ale zajmował się funduszami europejskimi. Czy pan Kołodziejczak zostanie przyjęty w Brukseli dosyć oficjalnie? I dlaczego nie pan Tusk, pańskim zdaniem, nie jedzie do Brukseli załatwić? Nie za bardzo widzę podstawę do tego, żeby pan Kołodziejczak był przyjmowany, bo jako kto? Jako kandydat do parlamentu, no byłoby to postawienie spraw na głowie, aczkolwiek w kilku sytuacjach rzeczywiście... Nie, no jako kolega widzimy, pana Donalda Tuska. No to, to jest tak nieformalnie, być może dlatego ktoś go wpuści do gabinetu i pozwoli sobie przed gabinetem zrobić zdjęcie, żeby potem przychylne Donaldowi Tuskowi media mogły w Polsce robić wrażenie, że Michał Kołodziejczak spotkał się tam z kimś ważnym i o czymś ważnym rozmawiał. Tak naprawdę nie ma żadnych podstaw do tego, żeby się z nim spotykać i o czymś ważnym rozmawiać. Od tego są przedstawiciele rządu, którzy na co dzień spotykają się z unijnymi urzędnikami, z politykami w Brukseli i starają się walczyć o pozytywne dla nas rozstrzygnięcia. To ja myślę, że jeżeli Unia Europejska nie wykaże się zrozumieniem dla naszych interesów, to 15 września podejmiemy odpowiednie decyzje, nie oglądając się na kierunek, który wyznacza nam Unia Europejska. Czy będzie chciał pan zobaczyć film Agnieszki Holland? Będę chciał, ale zakładam, że bez przyjemności, no bo z tego co czytałem, to założenie tego filmu jest niestety takie, żeby pokazać polskich bohaterów, czyli ludzi, którzy w ramach swojej służby dla Rzeczypospolitej bronią naszych granic w bardzo negatywnym świetle, więc obejrzę go z obowiązku, żeby zobaczyć jak to rzeczywiście wygląda. Nieprzychylne państwo media mówią, że napuszczacie ludzi na ludzi kultury. Och, no to... No chętnie obejrzę ten film, bo trudno mi się wypowiadać, zanim go obejrzałem, no ale z tego co wiem, to jest raczej napuszczanie ludzi, ten film na ludzi, którzy służą w ramach codziennej służby bezpieczeństwu państwa polskiego. Wydaje mi się to znacznie groźniejszym zjawiskiem, szczególnie w dobie wojny zachodniej. A wie pan, że eksperci mówią, że to nada wiatru w żagle waszej kampanii, bo atak na Straż Graniczną, na polskie wojsko, na ludzi, którzy noszą mundur i codziennie dbają o to, żebyśmy my spokojnie mogli spać, to jest woda na młyn tej kampanii? Ja mam wrażenie, odpowiem bardzo ogólnie, ale myślę, że w sposób jasny i zrozumiały, że czy to politycy dzisiejszej opozycji, czy ludzie kultury, sztuki, jakiejkolwiek innej dziedziny pokazują swoją prawdziwą twarz, swoje prawdziwe oblicze, swoje prawdziwe poglądy, często swoją prawdziwą pogardę dla państwa polskiego i osób na co dzień pracujących na rzecz państwa polskiego, to wszystko nam nadaje wiatru w żagle, że wiatru w żagle trochę wytracamy wtedy, kiedy ci ludzie skutecznie, a to się im okresowo udaje, ukrywają to, kim są naprawdę, ukrywają to, jakie naprawdę mają poglądy, ukrywają to, jaki naprawdę mają stosunek do polskiego państwa i jego funkcjonariuszy, no ale udawać wiecznie się nie da, więc prędzej czy później ci ludzie muszą swoją prawdziwą twarz pokazać i my wtedy nabieramy wiatru w żagle. Podsumowując, my nabieramy wiatru w żagle wtedy, kiedy debatą publiczną rządzi prawda, a nie kłamstwo i manipulacja. Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki, jedynka Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 16 Ciechanowsko-Płockim, był gościem Salonu Politycznego Trójki. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo.